يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله الحمد لله ہر اتوار کو یہ درس قرآن پاک اور درس احادیث طیبہ منعقد ہوتا ہے اور اس کی 11 نشستیں مقرر ہوئی تھیں اس میں سے اب اس نشست کو چھوڑ کر 6 نشستیں باقی ہیں جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مومن کو اللہ کے بارے میں اس کے حبیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے. اور ابھی اس درس کے شروع ہونے سے پہلے سوئم کی محفل تھی، ایصال ثواب کی محفل تھی، اور ایصال ثواب کے کئی طریقے ہیں. قرآن پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، درود پاک پڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل میں شرکت میں بھی ہم یہ نیت کر لیں کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی ایصال ہو جائے گا. ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی کتنی برکت ہے کہ حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ عظیم مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی ایک حرف پڑھے تو ایک حرف پڑھنے پر، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو آپ سوچیں کہ پورا قرآن پڑھ لیں کتنا ثواب ملے گا، اور کوئی جو ہے 10 قرآن پڑھ لے کتنا ثواب ہو. تو 10 قرآن پاک پڑھ کر اگر کوئی اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اپنے مرحوم سے کتنی محبت ہے. عام طور پر کسی کے انتقال پر لوگ آنسو تو بہا دیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ ہمارا آنسو بہانا اس کے کوئی کام نہیں آتا. ایسے موقع پر جب دل رنجیدہ ہے اور آنسو بہ رہے ہیں تو پھر دل سے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. تو لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کسی کے انتقال پر آنسو بہانا منع تو نہیں ہے، لیکن جب دل آپ کا نرم ہے اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور آنسو جب بہ رہے ہوں تو دل سے مرحوم کے لیے دعا کریں، اور اس کی برکت سے مرحوم کے درجات بلند ہوتے ہیں، اگر گناہ ہوتے ہیں تو وہ معاف ہوتے ہیں. تو میں اس کا رہا تھا کہ کوئی ایصال ثواب کے لیے اکیلا آدمی 10 قرآن پاک پڑھے کتنا ثواب ملے گا، سبحان اللہ. لیکن مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کو سمجھے، ایک آیت کو اگر وہ سمجھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے 10 قرآن پاک ناظرہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اب آپ یہ درس قرآن کی محفل میں، قرآن و حدیث کا درس ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور کتنا ہم ایصال ثواب زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. اب بتائیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہزار رکعتیں ہم کب پڑھ لیں گے؟ ہزار جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. تو میں عرض یہ کروں گا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کا ثواب ابھی مل جاتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اور پھر جو ثواب ملا ہم وہ بھی ایصال کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے یہ نیت کر لیں کہ جب تک زندگی رہی انشاءاللہ ہم نور قرآن سے منور ہوں گے اور ایسی محفلوں میں آتے رہیں گے. تو ہم نے نیت کی, ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا, وہ ہم ایصال کر دیں. الحمدللہ ہر جمعے کو رات پونے 10 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک اسی مسجد بحر شریعت میں نور قرآن نشست ہوتی ہے. ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی مدد سے اسکرین پر الفاظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں. تو یہ وقت یاد رکھیے گا, ہر جمعے کو رات پونے 10 بجے. بڑا آسان وقت ہے, اس میں آپ آنا چاہیں تو خود بھی آ سکتے ہیں, خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے. اور یہ جو نشست ہے, اب اس کی 6 نشستیں باقی ہیں اور اس کا ٹائم جو ہے 11:15 سے لے کر 12:45 بجے تک ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت کی تھی کہ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین غیب کا علم عام لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیتا, الا من ارتضى من رسول, مگر اپنے رسولوں کو چنتا ہے اور انہیں غیب کا علم دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اور ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ یہ بہترین تفسیر ہیں. احادیث طیبہ کی مدد سے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے بخاری شریف کی احادیث سنی اور اس میں یہ حدیث پاک سنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین نے اعتراض کیا آپ کے علم پر, اور وہ اعتراض کیا تھا, حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری روحیں میرے سامنے پیش کی گئیں اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے, تو میں ہر ایک کے ایمان کو اور نفاق کو جانتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں ہے. تو منافقین باہر نکل کے کہنے لگے کہ کتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کی روحیں میرے سامنے پیش ہو گئیں اور ہر ایک کے ایمان کو اور نفاق کو میں نے جان لیا, لیکن ہم ان کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. امام بخاری لکھتے ہیں, سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے اولین اور آخرین کا علم دیا, اور آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، کوئی ایک بات نہیں ہے، جو چاہو تم مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ مدثرین نے کہا کہ سلونی عما شئتم، ماں یہ عام ہوتا ہے، یعنی دین کا سوال کرنا ہے دین کا سوال کرو، دنیا کا کرنا ہے دنیا کا کرو، مستقبل کا کرنا ہے مستقبل کا کرو، ماضی کا کرنا ہے ماضی کا کرو، قبر و آخرت کا کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سلونی عما شئتم، جو تم پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جب خاموش رہتا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ مجھے علم نہیں، بلکہ میری خاموشی اس لیے تھی کہ اس کے جواب کے اظہار کی مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن اب مجھے جواب دینے کی اجازت دے دی گئی، تو اب جو پوچھو گے اس کا جواب اس مجلس میں میں دوں گا، یعنی آج کسی کا پردہ نہیں رہے گا، تم کسی کا عیب بھی پوچھو گے تو میں بتا دوں گا۔ تو حضرت حذافہ کے بیٹے، یعنی حذافہ کے بیٹے وہ صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہوئے، حذافہ کے بیٹے، تو حضرت ابن حذافہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب یہ تو سب کو پتا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کا نام یہ ہے اور ان کے والد کا نام یہ ہے، مگر سوال یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کی ماں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ابن حذافہ حذافہ سے نہیں ہے کسی اور سے ہیں۔ اب آپ بتائیے، نکاح کے تو گواہ ہوتے ہیں، نکاح کی مجلس کے گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن کون کس کی اولاد سے ہے وہ تو اللہ کی جانے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ رب ہی جانتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال رسول اللہ سے کر دیا، اگر پہلے اس قسم کے سوال ہوتے تو حضور خاموشی اختیار فرماتے، لیکن اب آپ نے فرمایا میں تمہیں جواب دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا الزام جھوٹا ہے، تمہارے والد حذافہ ہی ہیں۔ تو دوسرے کھڑے ہو گئے، ان پر بھی الزام تھا ان کی ماں پر، وہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ یہ نہیں جس سے تمہاری ماں نے شادی کی ہے، بلکہ تمہارا باپ فلاں چرواہا ہے جس سے تمہاری ماں نے زنا کی ہے۔ تو سرکار نے ان کا پردہ نہیں رکھا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئے کہ حضور انتہائی جلال میں ہیں اور ناراض ہیں کہ منافقین میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلما را عمر ما فی وجی قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، تو آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ حالانکہ اعتراض تو منافقین نے کیا تھا، لیکن حضرت عمر نے خود معافی مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں میرے علم پر اعتراض کرنے والے، اب بھی تم باز نہ آؤ گے، سلونی عما شئتم۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ منبر سے نیچے جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی دوسری حدیث پاک ہم نے سماعت کی کہ جس کے اندر یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک حضور نے خطبہ دیا، اور حدیث کے راوی کہتے ہیں فاخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایک ہی دن میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اب محدثین نے یہاں سوال اٹھایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک یہ وقت چند گھنٹوں کا ہے، یعنی اس میں آپ سمجھیں 10 گھنٹے ہوں گے یا 12 گھنٹے ہوں گے، تو یہ 10 گھنٹے کا جو وقت ہے اس میں اتنی معلومات دینا کہ کائنات کے بننے سے لے کر قیامت تک کے ہر ہر واقعے کو بیان کر دینا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہمارے سامنے آتا، اگر ہم بھولے ہوئے ہوتے تو یاد آ جاتا کہ ہاں رسول اللہ نے اس کی ہمیں خبر دی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس ترتیب سے واقعات بیان کیے تھے کہ ایک واقعہ ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور نے اس کی خبر دی، اب اس کے بعد یہ ہونے والا ہے یہ بھی ہمیں یاد آ جاتا. تو سوال یہ کہ 10 گھنٹے کی نشست میں اتنی تفصیل کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تو جو بخاری کے اشارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے اور اپنے نبی کے لیے وقت کو طویل کر دیا. پھر شب معراج حضور گئے، یہ تو بچہ مانتا ہے کہ یہاں پر ابھی کنڈی ہل لگی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، اور سرکار ساتوں آسمان کی سیر کر کے، جنت و جہنم کی سیر کر کے اور اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گئے. اتنا سا وقت تو کہ یہ دنیا کے لیے اتنا سا وقت تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس وقت کو طویل کر دیا. تو اس موضوع پر یہ کتاب بڑی اچھی ہے، صحیح بخاری اور عقیدہ علم غیب. بخاری شریف میں کئی حدیثیں اس موضوع پر ہیں، لیکن اس کتاب کے مصنف نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے جو انہوں نے خلاصہ لکھا ہے کہ علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، بڑی پیاری کتاب ہے. اس مسئلے میں اگر آپ خطا سے بچنا چاہتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اپنے قلوب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو تقسیم کرنی چاہیے اور خود اسے پڑھنی چاہیے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کتاب پڑھنے کا رجحان ہمارے اندر ختم ہو گیا، لیکن یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس مسئلے میں آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ بخاری کی اس میں 40 حدیثیں ہیں، حوالے کے ساتھ ہیں، متن کے ساتھ ہیں، اور اس عربی پر زبر دیر پیش بھی لگے ہیں، ترجمہ بھی لگا ہے اور ترجمہ بھی کیا گیا، تشریح بھی ہے، اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں. تو یہ کتاب آپ جب باہر نکلیں گے تو ہدیتاً آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، صحیح بخاری اور عقیدہ علم غیب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک موقع پر ایک اونٹ آیا. واقعی یہ کہ ایک اونٹ جو تھا وہ سب کو مار رہا تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا، جو قریب جاتا وہ اسے کاٹ لیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ قریب نہ جائیں، یہ اونٹ جو ہے یہ اونٹ کاٹ لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، اور آپ نے اس کو اشارہ کیا تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں. اس نے گھٹنے رکھے زمین پر اور اپنی پیشانی حضور کے سامنے رکھ دی اور اس نے حضور کو سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ سرکش جنات اور سرکش انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے. تو اس نے سجدہ کیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کریں، درخت آپ کو سجدہ کریں، پتھر آپ کو سجدہ کریں، خانہ کعبہ نے آپ کی پیدائش پر آپ کو سجدہ کیا، یعنی وہ جھکا، تو ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ جائز کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو جب آپ نے یہ حدیث پاک سے اندازہ لگا لیا کہ جو جانور ہوتے تھے وہ بھی حضور کو پہچانتے تھے، تو اب یہ حدیث پاک جو مشکات شریف میں ہے اسے سماعت کیجیے آپ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا اور اس نے بکریوں میں سے ایک بکری لے لی. چرواہے نے اسے تلاش کیا یہاں تک کہ اس نے وہ بکری بھیڑیے سے چھین لی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اپنے مخصوص انداز میں ایک ٹیلے پر جا بیٹھا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی اور کہنے لگا کہ اے چرواہے، مجھے میرے رب نے روزی دی اور تو نے چھین لی. اس نے چرواہے سے کہا، رب نے مجھے روزی دی، یہ بکری میری روزی ہے، اور تو نے میرے منہ سے نوالا چھین لیا. اب سنیں حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں. فقال الرجل تاللہ ان رأیتک الیوم ذئب یتکلم. اس چرواہے نے جو کہ یہودی تھا اس نے کہا، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا کلام کر رہا ہے اور بھیڑیا کبھی بولتا ہے. فقال ذئب اعجب من هذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضى وما هو کائن بعدکم. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے. اس بھیڑیے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھیڑیا بولتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں؟ کھجوروں والی بستی میں چلے جا مدینے، وہاں وہ نبی تشریف لائے ہیں. یخبرکم بما مضى وما هو کائن بعدکم، جو ہو چکا اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں. یعنی اب بھیڑیا کسی مدرسے میں تو نہیں گیا، تو جو جانور رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، یہ اللہ نے ان کے دل میں رکھی ہے بات. تو یہ علم کس نے دیا اسے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں چلا تو جاؤں لیکن میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا، کیونکہ یہاں ویرانے میں ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، میں چلا جاؤں گا تو بھیڑیا ہے. تو اس نے کہا کہ تو جا، رسول اللہ کی بارگاہ میں تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا. تو وہ چلے آئے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. اب صحابی بننے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان سن کر خوش ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو نے مجھے اکیلے بتایا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو جمع ہونے کا حکم دیا، سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. تو آپ نے اس چرواہے سے کہا جو کہ اب صحابی بن گئے تھے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو اور بھیڑیے کا واقعہ جو تو نے مجھے بتایا ہے وہ واقعہ انہیں سنا. تو وہ کہنے لگے کہ بھیڑیا اس طرح آیا، اس نے اس طرح گفتگو کی اور اس نے کہا کہ جا اس نبی کے پاس کہ وہ جو ہو چکا اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں. تو چرواہے کے دل میں ایک خیال آ گیا، کیونکہ جب وہ واقعہ سنا رہے تھے تو سناتے سناتے انہوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کہا کہ بکریوں کی میں حفاظت کروں گا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بھیڑیے نے جھوٹ بولا ہوگا. تو اب تو بہت دیر ہو گئی، کوئی بکری نہیں بچی ہوگی، ساری کھا گیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ان کے دل میں خیال آیا تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو اطمینان رکھ، واقعہ بیان کر، جنگل میں جا کر گن لینا، بھیڑیا تیری ایک بھی بکری نہیں کھائے گا. تو یہ جو مسائل ہیں، قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ جب واضح موجود ہیں، پھر بھی اگر آدمی کسی مسئلے میں شک میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی یہ ایسی اہم باتیں ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ابھی تک نہیں ہوئی. اب اسی طرح دوسرا مسئلہ لے لیں، حیات النبی کا مسئلہ، اگر آپ اس وقت کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں تو لوگ جب اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی معلومات کے مطابق بولتے ہیں، نہ بولنے والے کی معلومات پوری ہے نہ سننے والے کی معلومات پوری ہے، اور لوگ اپنی عقل کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق حیات النبی کا مسئلہ چھیڑ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ حیات النبی کا مسئلہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کے اندر کوئی مومن شک نہیں کر سکتا. تو اگر شکوک پائے جاتے ہیں تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو دلائل قرآن و حدیث میں اس مسئلے کی طرف ہیں ان دلائل کی طرف لوگوں نے توجہ نہ کی. حیات النبی کے پہلے مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو موت تو نبی کو بھی آنی ہے، ولی کو بھی آنی ہے، فرشتوں کو بھی آنی ہے اور عام انسانوں کو بھی آنی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور اس کا انکار کفر ہے. تو موت تو نبی کو بھی آنی ہے، ولیوں کو بھی آنی ہے، فرشتوں کو بھی آنی ہے اور ہمیں بھی آنی ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر آپ چکھنے کو سمجھتے ہیں تو چکھنا کسے کہتے ہیں؟ ایک لقمہ اگر کھائیں اور اتار لیں پیٹ میں تو یہ چکھنا نہیں ہوتا، یہ تو کھانا ہوتا ہے. چکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ انگلی جو ہے وہ لگائیں اس پہ نمک پر اور نمک زبان پہ رکھیں تو چکھنا ہو گیا. یا کوئی آپ کوئی چیز کا نمک کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو چاول نکالے اور آپ نے زبان پہ رکھے تو یہ چکھنا ہو گیا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورتاً کوئی روزے کی حالت میں چکھے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کھائے گا تو ٹوٹ جائے گا. اب چکھنے کا معنی کیا ہے؟ مثلاً مثال کے طور پر فقہ نے لکھا کہ مثال ہے کہ گھر کا کوئی فرد ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اگر نمک زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور کوئی بھی نہیں جو روزے کی حالت میں کھانے کے اندر نمک کو چیک کر سکے. تو اب نمک ڈالنا بھی ہے اور اس کی مقدار برابر ہونی چاہیے ورنہ اسے بڑی شدید تکلیف ہوگی. تو اب اس صورت میں خاتون جو کھانا پکا رہی ہے، شریعت نے اسے اجازت دی کہ وہ دو تین دانے اٹھائے اور زبان پہ رکھے اور چکھے، نمک چکھنے کے بعد اسے باہر تھونک دے، اندر کچھ بھی نہ اتارے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ہے چکھنا. تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید نے جب موت کا ذکر کیا تو صرف یہ نہیں کہا مرنا ہے، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ مزہ کیا چیز ہے؟ تو مزہ یہ ہے کہ جسم کے اندر روح ہے، جسم سے روح کا نکلنا یہ موت کا مزہ ہے. جسم سے روح کا نکلنا یہ موت کا مزہ ہے. تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، فرشتے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر ایک آن کے لیے انبیاء پر موت آئی، پھر اللہ تعالی نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو زندگی ہماری زندگی سے بھی افضل و اعلی اور طاقتور ہے. یہ عقیدہ ہے حیات النبی کا. اب یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی کیا دلائل ہیں؟ تو پہلی تو مفسرین اس آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. حضور رحمۃ للعالمین ہیں، اسی لیے صحیح حدیث حضرت جابر کی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات بنی. تو چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے تو عالمین پر رحمت کرنے والے کا عالمین سے پہلے ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا اور پھر حضور کی رحمت کے صدقے میں ہی سارا عالم بنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضور رحمت للعالمین ہیں اور آج بھی کائنات میں جو بھی اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ حضور کے صدقے و طفیل ہوتا ہے. پھر مفسرین نے کہا کہ کسی پر رحمت کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. رحمت معنی مہربانی کا, کسی پر مہربانی کرنے کے لیے تین چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ زندہ ہونا ضروری ہے. بھائی جو آدمی زندہ ہی نہ ہو وہ ہم پر کیا مہربانی کر سکے گا. دوسرا یہ کہ مہربانی کرنے کے لیے اس کی تکلیف کا علم ہونا ضروری ہے. بھائی ایک بچہ وہ تڑپ رہا ہے, ہم اس پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کو تکلیف کیا ہے. جب تکلیف کا علم نہیں تو ہم تکلیف دور کیسے کریں. ہم سمجھے پیٹ میں درد ہے اور اس کو دوائی پیٹ کے درد کی دے دیں اور مسئلہ دوسرا ہو. تو دو چیزیں ہو گئیں, زندہ ہونا ضروری ہے, نمبر دو اس کی تکلیف کا علم ہونا ضروری ہے, اور نمبر تین تکلیف دور کرنے پر قادر ہونا ضروری ہے. آپ کسی میں مہربانی کرنا چاہیں لیکن آپ کی طاقت ہی نہ ہو تو کیسے مہربانی کریں گے. تو حضور رحمت للعالمین ہے. تو اس آیت کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں, آپ لوگوں کی تمام تکالیف سے واقف ہیں, اور اللہ کی عطا سے آپ انہیں دور کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. احادیث طیبہ کو دیکھیں تو احادیث طیبہ مفسرین نے ان آیتوں کے ضمن میں لکھیں, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ شہداء کے بارے میں, شہیدوں کے بارے میں. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کسی کی شان بتا دے تو جو اس سے اعلی مقام کے ہیں ان کی شان بتدریج اعلی ہوگی. یعنی مفسرین نے کہا کہ شہداء کا درجہ نبی سے کم ہے. بھئی ایک عام شخص ہے, پاکستانی فوجی ہے, اور وہ کہیں اگر شہید ہو جاتا ہے تو اسے یہ فضیلت ملے گی. تو شہداء کا درجہ جو ہے وہ نبی سے کم ہے. تو انہوں نے کہا جب شہید زندہ ہے تو پھر جو شہیدوں کے آقا ہیں انبیاء وہ بتدریج اولا زندہ ہیں, بل احیاء وہ زندہ ہیں. اے اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتا. شہید آنکھیں بند کر کے اس کی میت پڑی ہے, ہاتھ اوپر اٹھائیں تو ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے, چلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. اور تو فرماتا ہے زندہ ہے وہ مردہ مت کہو, اور تیرا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو اب ہمیں وہ زندہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ, تمہارے اندر ان کی زندگی دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, تم میں شعور نہیں ہے. شعور کن چیز کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کو. یعنی تمہاری وہ آنکھیں نہیں جو ان کی زندگی کو دیکھ سکیں, تمہارے وہ ہاتھ نہیں جو ان کی زندگی کو چھو سکیں, تمہارے وہ ناک نہیں جو ان کی زندگی کو سونگ سکیں. حواس خمسہ تمہارے بے بس ہیں اس مسئلے میں. تو کسی نے سوچا کہ چلو قرآن میں یہ کہ شہید زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو, تو مطلب یہ شاید ہوگا کہ ہیں تو مردہ لیکن کہنا نہیں چاہیے, ادب کی وجہ سے, تعظیم کی وجہ سے. کیونکہ قرآن نے کہا کہ مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں, تو اگر کوئی یہ معنی سمجھ لے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہیں تو مردہ لیکن کہنا نہیں چاہیے ادب کی وجہ سے، تو قرآن نے دوسرے مقام پر اس خیال کا بھی رد کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا، مردہ سمجھنا بھی نہیں، یعنی ان کو زندہ سمجھنا بھی یہ فرض ہے، اور جو قرآن کی آیتوں کے باوجود شہید کو مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو یہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے کہ قرآن نے دو چیزیں ہمیں منع کی، ایک تو مردہ کہنا نہیں، دوسرا مردہ سمجھنا نہیں، ولا تحسبن الذین، اور صرف یہ نہیں کہ سمجھنا نہیں، ہرگز ہرگز مت سمجھنا، دو دفعہ تاکید جمع فرمائی کہ کوئی وسوسہ بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ شہید زندہ نہیں ہے، ولا تحسبن الذین، ہرگز ہرگز یہ گمان کے کروڑوں حصے میں بھی گمان نہ ہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اے اللہ زندہ ہیں تو پھر یہ کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو پھر کھانے پینے کی وجہ سے ہمیں قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، تو پھر شہید زندہ ہیں تو انہیں یہ کھاتے کہاں سے ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے، اور جو رب کے یہاں روزی ملتی ہے وہ روزی عالم دنیا والوں کو نظر نہیں آتی، اور نہ اس روزی سے یہ معاملات ہوتے ہیں، بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلند ہو گئے، آپ چوتھے آسمان پہ گئے 33 سال کی عمر میں، اب آپ قرب قیامت میں واپس آئیں گے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، جب آئیں گے تو کتنے سال ہو گئے ہوں گے، ہزاروں سال، ہزاروں سال آسمان پر رہنے کے بعد دنیا میں آئیں گے، تو محدثین نے یہ نہیں لکھا کہ ان کی عمر 5033 سال ہوگی، بلکہ لکھا 33 سال کی عمر میں واپس آئیں گے، آپ نے دیکھا کہ یہاں سے گئے 33 سال میں، ہزاروں سال گزارنے کے بعد عمر وہی کی وہی رہی اور 33 سال کی عمر میں واپس آئیں گے، پھر 40 سال یہاں رہیں گے، وہاں انہیں کون روزی دے رہا ہے، رب العالمین دے رہا ہے، ان کی زندگی نہ مجھے نظر آتی ہے نہ آپ کو، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو ایک آن کے لیے بھی موت کا مزہ انہوں نے بھی چکھا نہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ اپنے فضل سے انہیں دیتا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور پھر صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو شہید ہو کر اب ان سے ملنے والے ہیں مستقبل میں، اس کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی شہید ہو کر آئے نہیں ہیں لیکن اللہ کے یہاں انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا اب یہ والا بھائی آنے والا ہے، پھر اب یہ آنے والا ہے، تو ان سے ملاقات کی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، احادیث طیبہ کو دیکھیں تو احادیث طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کا مقام تو سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اللہ تعالی نے حضور کو ہر وصف عطا فرمایا، اور جو خوبی کسی کو ملی حضور کے صدقے میں ملی، تو شہادت بھی ایک وصف ہے، شہادت بھی ایک خوبی ہے، تو سب کو شہادتیں ملی حضور کے صدقے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی شہادت عطا فرمائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت امام بخاری اور امام بیہقی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، قالت کان النبی علیہ السلام یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ لم ازل اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان انقطع ابهری من ذلك السم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہونے لگا تو حضور نے فرمایا کہ میں اور میرے ایک صحابی نے خیبر کے مقام پر زہر کھایا تھا، زہر دیا گیا تھا بکری کے گوشت میں ملا کر، تو صحابی نے بھی ایک لقمہ لیا، حضور نے بھی ایک لقمہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن وہ زہر اتنا ہولناک تھا کہ صحابی اسی وقت تڑپ تڑپ کر انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. تو حضور فرماتے ہیں وہ زہر کا اثر مجھ سے موقوف رکھا گیا. اب وقت وصال جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور رب سے ملاقات کرنا چاہے تو رب سے ملاقات کرے. اس بندے نے رب سے ملاقات کو اختیار کر لیا. تو حضرت صدیق اکبر یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر میری جان، میرے بال بچے، میرا مال، سب کچھ قربان ہو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ صدیق کیوں رو رہے. پھر پتہ چلا کہ اس حدیث کی سمجھ سب سے پہلے صدیق اکبر کو آئی تھی کہ بندے سے مراد حضور ہی ہیں. تو جب حضور نے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا اور کہا اے مالک، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، سب سے اعلی جو رفیق ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے ملا دے، یعنی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر اب شہادت کا جو وصف ہے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا، کیونکہ ہر خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وقت وصال حضور نے فرمایا وہ زہر جو کئی سال پہلے دیا گیا تھا اب اس کا اثر ظاہر ہوا، تو اب میری وفات اس زہر سے ہو رہی ہے. اور زہر کسی کو دیا جائے اور زہر کی وجہ سے وصال ہو تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو موقوف رکھا کیونکہ ابھی حضور کا مشن باقی تھا. اچھا، وہ جو صحابی تھے جو لقمہ کھا کے فوراً شہید ہو گئے، وہ جب تڑپنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو نے منہ میں لقمہ رکھا تو کیا تجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ زہر ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے منہ میں رکھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زہر ہے، اگر میں تھوک دیتا تو بچ جاتا. یہ انتقال سے پہلے انہوں نے کہا. تو حضور نے فرمایا پھر تھوکا کیوں نہیں؟ اب شرعی مسئلہ کیا ہے کہ زہر کوئی غلطی میں منہ میں رکھ لے اور پتہ چل جائے زہر ہے تو اگر نگل لے تو یہ خودکشی ہے اور یہ حرام ہے. لیکن صحابی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تھوکا نہیں. تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں تھوکا؟ تو کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے میں لقمہ تھوکتا تو آپ کو اذیت ہوتی، یعنی کسی کے سامنے آپ منہ سے اگر لقمہ تھوک دیں تو اسے گھن آتی ہے. تو صرف آپ کے عشق اور محبت میں نے یہ لقمہ نگل لیا. یعنی یہ عظیم شہید ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان حضور کی محبت میں فنا کر دی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو توبہ کر، تو خودکشی کی. وہ مسائل اپنی جگہ ہے لیکن عشق و محبت کے اندر جان دینا وہ اور ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور شہادت کے عظیم رتبے پر ہیں، اور جسے شہادت ملی، جو رتبہ ملا حضور کے صدقے میں. حدیث پاک میں ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام بیہقی نے صحیح قرار دیا، اور شارح بخاری نے بھی اس حدیث میں ان کی موافقت کی اور کہا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اب بتائیے حضور فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، سرکار کا فرمان موجود، اور کوئی کہے کہ نبی زندہ نہیں تو وہ حضور کے فرمان کا منکر ہو گیا، لیکن چونکہ علم نہیں ہے اس لیے اس کو پتہ نہیں، ورنہ ایک عاشق رسول ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ حضور نے فرمایا ہے تو پھر وہ اپنی عقل کے خیالات کو آگے نہیں بڑھاتا، وہ کہتا بس سرکار کے فرمان پہ میری جان بھی قربان ہے۔ اچھا پھر یہ نبیوں کی حیات کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ بچے بچے کے علم ہے، صرف توجہ نہیں ہے، بتائیے شب معراج کا واقعہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی اور میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اور یہاں جہاں حضور کی نگاہوں کی طاقت معلوم ہوتی ہے کہ براق آج کل کے راکٹ سے بھی زیادہ اس کی سپیڈ تھی، یعنی آپ اپنی نگاہ اوپر کریں تو آپ اس ستارے کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، تو براق کی نگاہ کتنی تیز ہوگی۔ حدیث پاک میں اس کا ایک قدم یہاں پر ہوتا تھا اور دوسرا قدم نگاہ کی انتہا پر ہوتا تھا، جو اس کی نظر کی اینڈ ہوتا تھا دوسرا قدم وہاں پر ہوتا تھا، اتنی سپیڈ تھی۔ لیکن حضور نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبال کیا، اور سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز جماعت سے ادا کی، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب بتائیے رکوع و سجود یہ جسم کا کام ہے کہ روح کا کام ہے؟ بھئی رکوع جھکنے کی ایک کیفیت ہے، سجدہ ایک، تو سارے نبی جسم اور روح کے ساتھ آئے تھے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور سارے نبیوں نے اس کے بعد حضور سے ملاقاتیں کی۔ پھر جب حضور آسمانوں میں تشریف لے گئے تو کئی نبیوں نے آسمانوں میں استقبال کیا، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، حضور واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیے کچھ کم کروائیے، پھر گئے پھر 5 کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، اس طرح پھر 5 ہو گئیں۔ تو یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے موجود ہے، اور اس کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 502 پر اور پہلی جلد میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، ابن ماجہ سیاستہ میں سے ہے، 6 جو حدیث کی کتابیں مشہور ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داود ابن ماجہ اور نسائی، اس میں سے ہے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو درود پڑھتا ہے اس کا درود خصوصی قلم سے خصوصی کاغذ پر لکھا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سونے کے کاغذ پر چاندی کے قلموں سے لکھتے ہیں، اور یوں تو درود پیش ہوتا ہے لیکن جمعے کے دن جو درود پڑھتا ہے اس کا درود حضور کی بارگاہ میں خاص شان و شوکت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، یعنی درود پڑھنے والے کی شان کو فرشتے ظاہر کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی وہ بعد الموت ہی، یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی درود آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے؟ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو محبت سے درود پیش کرتا ہے تو میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ خود سنتے ہیں، خود سننے سے مراد یہ ہے کہ حضور اہل محبت کے درود پر خاص توجہ فرماتے ہیں، اور درود پیش کرنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ درود کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح پیر و جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا وصال کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزقو انہیں روزی دی جاتی ہے۔ ابھی بھی سرکار کا فرمان ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان کی روشنی میں ہم نے یہ جان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، اور ایسی حیات ہے کہ ساری مخلوق کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ اب اس موضوع پر ایک اور روایت سن کر اب ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے، وہ ہمارا موضوع فقہی مسائل کی طرف ہے، اور فقہی مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہ ہو، غسل ہی صحیح نہ ہو، نماز ہی صحیح نہ ہو، تو پھر آپ بتائیے عبادتوں کا ثواب کیسے ملے گا۔ تو آپ ابھی مسئلے سنیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں وضو آتا ہے، لیکن وضو میں بھی غلطیاں ہیں، غسل میں بھی غلطیاں ہیں، نماز میں بھی غلطیاں ہیں، بلکہ کبھی ہم زکوٰۃ کے موضوع پر خطاب کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت 95% مسلمان ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں آتی، یعنی اتنی مسائل شریعت سے دوری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم پہ زور ہے، مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک 13 سال بچہ پڑھتا ہے، 2 سال انٹر میں لگا لیجیے، 15 سال پڑھے ہیں اس نے، 15 سال میں اس کا انٹر ہوتا ہے، لاکھوں روپے وہ خرچ کر چکا ہے، لیکن اگر مدرسے نہ جاتا نا تو اسکول کا کوئی ایسا ماحول نہیں کہ وہ قرآن پاک صحیح طور پہ پڑھ سکتا۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو دور کی بات، نماز کے فرائض و واجبات بھی اس کو معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ سارا زور کس پر ہے؟ دنیاوی تعلیم پر۔ اور دینی تعلیم ایک پتلی سی اسلامیات ہے، اس میں بھی اتنی غلطیاں ہیں، اور وہی تیسری جماعت سے پڑھانی شروع کی جاتی ہے، وہی سبجیکٹ اور وہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ تو بس اس بات کو سماعت کر لیں، پھر ہم اس موضوع پر آتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسولوں سے، یعنی صحابی رسول حضرت انس سے فیض لینے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے فیض لینے والے ہیں، حضرت سعید بن مسیب، یعنی وہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ جب یزیدی فوجوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا اور 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی، یہ کوئی بات ایسی نہیں کہ میں غصے میں آ کر کہہ رہا ہوں، تاریخی دستاویزات ثبوت موجود ہیں، سب نے لکھے ہیں، یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں، کہ 3 دن تک اہل مدینہ کا انہوں نے مال لوٹا، ان کی عورتوں کے ساتھ برے کام کیے، 70,000 عورتوں پر انہوں نے حملہ کیا، اور پوری تفصیل بڑی ہولناک ہے۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں انہوں نے نہ اذان ہونے دی نہ نماز ہونے دی، حضور کے مصلے پر اور حضور کے منبر پر گھوڑے لید اور پیشاب کرتے تھے، ریاض الجنہ پر گھوڑے باندھ دیے گئے۔ یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے، اس سے آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر پر دشمن کبھی قابض نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں بیت المقدس یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس پر کیا یہودی قابض نہیں ہے؟ 3 مسجدوں کا حضور نے ذکر کیا فضیلت کے اعتبار سے، تو کہا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 اور مسجد اقصی میں 25,000، تو بتائیے مسجد اقصی پر قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. کتنی مسجدیں یہود و نصارہ نے اور ہندوؤں نے, جو بابری مسجد شہید کی وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. تو یہ جو ذہن ہم نے بنا لیا ہے کہ اللہ کے گھر پر کوئی دشمن کبھی یا غلط آدمی کبھی قبضہ ہی نہیں کر سکتا, یہ سوچ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. کہ جب ہماری یہ سوچ بن جاتی ہے تو پھر مشرکین اور کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, دیکھو بابری مسجد ہم نے شہید کر دی. تو کیا جواب ہے؟ کہ یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے گھر پر کوئی غلط آدمی قبضہ نہیں کر سکتا. پھر مسجد نبوی شریف کے بارے میں ایک ذہن یہ ہوتا ہے یہ تو رسول اللہ کا مصلی ہے, تو یہاں ایک نماز بھی وہ بند نہیں کی جا سکتی, یہ تو رسول اللہ کا مصلی ہے. تو رسول اللہ کا مصلی تو ہے, اللہ چاہے تو حفاظت کرنا چاہے تو کر لے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی وہاں پر نہ مار سکے, لیکن اس نے یہ حفاظت کی ڈیوٹی ہم پہ لگائی ہے. تو حفاظت کی ڈیوٹی ہماری ہے, ہم نے کوتاہی کی ہے, ہم مجرم ہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اللہ چاہے تو جو قرآن کی بے ادبی کرے وہ بے ادبی کرنے کا ارادہ کرے اسے اللہ تعالیٰ جلا دے. لیکن امریکہ میں پادری کتنی منٹ تک قرآن پاک کو جلاتا رہا, افغانستان میں 400 قرآن پاک کے نسخے جلا دیے گئے, اور عراق کے اندر یہ ابو غریب جیل کے اندر کیا ہوا آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں کہ امریکی فوجیوں نے قرآن سامنے رکھ کر اس پہ پیشاب کیا ہے, امریکی فوجیوں نے, اور اس پر پاخانہ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک, اور مسلمان فوجیوں کو مجبور کیا ہے کہ جب وہ پیشاب کرنے لگے ایک تو انہیں برہنہ کیا گیا مسلمان فوجیوں کو, اور وہ انٹرنیٹ پر تصویریں شائع ہوئیں جو شاید آپ کے علم میں ہو کہ بالکل برہنہ ان کو کیا گیا اور ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے, اور پھر کئی کئی دنوں تک انہیں پیشاب نہیں کرنے دیا گیا, اور جب انہیں بہت شدت سے پیشاب لگی اور جب وہ کرنے لگے تو سامنے قرآن پاک رکھ دیا. تو کتنے عراقی مسلمان, ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کریں گے, جب ان کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تو اس غم میں ان کے ہارٹ فیل ہو گئے کہ قرآن مجید فوقان حمید کے ساتھ ایسی بے حرمتی. تو وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ چاہے تو حفاظت فرمائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کی ڈیوٹی ہماری لگائی ہے, تو یہ قصور ہمارا ہے. تو مسجد نبوی شریف سبحان اللہ, حضور کا مصلی سبحان اللہ, لیکن یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ حضور کے مصلی پہ جو کھڑا ہوگا وہ صحیح ہی ہوگا. صحیح وہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا, میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو کتاب اللہ کو دیکھنا ہے, حضور کی سنت دیکھنی ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو میں اس کر رہا تھا 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نعوذ باللہ من ذالک نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب یزیدی فوجیں مسجد نبوی میں آئیں تو میں پاگل بن گیا اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا. تو انہوں نے کیا کیا, مجھے اٹھا کر حضور کے روزے کے دروازے میں بند کر دیا. اس وقت یہ کمرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, تو کہا باہر سے کنڈی لگا دی. 3 دن تک مجھے اس کمرے بند رکھا, اندھیرا ہوتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب سورج نکلا کب سورج ڈوبا, نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی, تو میں نماز کیسے پڑھتا. تو اب سنے حضرت سعید بن مسیب جو تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے فیض لیا, وہ کیا کہتے ہیں. لقد رأیتنی لیالی الحرۃ وما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وما یأتی وقت الصلاۃ الا وسمعت الاذان من القبر. کہتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو میں رسول اللہ کی آواز قبر انور سے سنتا اور حضور اذان دیتے. اور پھر کہتے ہیں ولا یاتی وقت الصلاۃ الا سمعت اذانا من القبر ثم اقیمت الصلاۃ, پھر اقامت کہی جاتی اور رسول اللہ جماعت فرماتے اور میں حضور کی تلاوت سنتا اور حضور کے پیچھے نماز ادا کرتا. تو حضور تلاوت فرماتے تو آپ تو جانتے ہیں جماعت اکیلے تو نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی کھڑے ہوتے اور حضرت عمر بھی کھڑے ہوتے. تو کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں نے 3 دن حضور کے پیچھے نمازیں ادا کی. یہ ان کتابوں میں واقعات موجود ہیں کہ جن کتابوں کو ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. یہ جو حوالے میں نے پیش کیے, یہ مجھے کتاب بڑی اچھی لگتی ہے, ذکر جمیل. میرے ایک دوست ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں اور ان کی اردو اتنی کمزور ہے کہ ایک جملہ پڑھتے ہیں تو ہجے ہجے کر کے پڑھتے ہیں, اتنی ان کی اردو کمزور ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب آپ لے لیجئے, اس کو پڑھیں. تو وہ دوست ہیں تو ہنسنے لگے, کہنے لگے مولانا صاحب اس کے تو 435 صفحے ہیں, یہ تو 4 سال گزر جائے گی میری تو ختم ہی نہیں ہوگی, میری تو اردو اتنی کمزور ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ برکت کے لیے پڑھنا شروع کریں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس اللہ کے بندے نے 2 مرتبہ اس کتاب کو ختم کر لیا, اور کہتا ہے کہ اس سے میری اردو بھی صحیح ہو گئی اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسا اس میں لطف ملا کہ دن رات میں اسی کو پڑھتا رہا. اور پھر انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا, حضور سے محبت تو تھی اور ابھی بھی ہے, مگر جب کتاب شروع کی تھی تو محبت جو تھی جب 435 صفحے پہ پہنچا تو محبت کئی 100 گنا بڑھ گئی. وہ یہ کتاب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ نے یہ کام کیا ہے کہ ہر چیز جو بھی بات لکھی ہے قرآن سے حدیث سے اس کے حوالے موجود ہیں, عربی موجود ہے اور عربی میں زبردست پیش لگا ہے, ترجمہ لکھا ہے اور ترجمہ ایسا صحیح کیا ہے کہ آپ یہ کتاب لے کر جائیں اور کسی کے سامنے حوالہ پیش کریں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا. بالکل جو حدیث میں الفاظ ہیں وہی ترجمہ کیا انہوں نے. اور اس میں جو موضوع رکھا ہے بڑا پیارا ہے, حضور کے جسم مبارک کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا. یعنی اس میں ایک چیپٹر ہے حضور کے بال مبارک کے متعلق, پھر حضور کی آنکھ مبارک, پھر حضور کے کان مبارک, حضور کی زبان مبارک, حضور کے ہاتھ مبارک. اس طرح انہوں نے ایک ایک عضو کی فضیلت اور ایسا بیان کیا. یہ کتاب پڑھ کر آپ آنکھیں بند کر کے اگر کوشش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تصور کرنے میں آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا. تو آپ یہ کتاب ہو سکے تو حاصل کیجئے, جس کا نام ہے ذکر جمیل. ذکر جمیل یہ کتاب کا نام ہے. اس میں ہر موضوع پر بے حد دلائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. شرعی مسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. ہم نے پچھلی نشست میں بھی سنا تھا, 4 فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنتوں میں مستحبات میں کوئی غلطی ہوئی تب بھی وضو ہو جائے گا, لیکن 4 فرضوں میں کوئی غلطی ہوئی تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا. اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے, جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی. وضو کے 4 فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. اس میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ دھونے کے معنی لوگوں نے سمجھے نہیں. دھونے کے معنی ہے جسم کے اعضاء سے پانی کا بہ جانا, یہ ہے دھونا. گیلا ہاتھ پھیرنا یہ دھونا نہیں ہے. آپ کہیں گے جناب منہ تو سبھی دھوتے ہیں, گیلا ہاتھ کون پھیرتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, ہمارے بھائی جو ہیں وہ چلو لیتے ہیں, چلو میں پانی لے کر پانی مارتے ہیں ناک پر, پانی پھینکتے ہیں ناک پر, پانی وہ ناک سے نیچے بہتا ہوا چلا جاتا ہے, پیشانی سے پانی بہا تو نہیں. تو وہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اب آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ گیلی نظر آتی ہے, لیکن یہاں سے پانی بہا نہیں بلکہ یہاں انہوں نے گیلا ہاتھ پھیرا ہے. پھر ناک پہ پانی ڈالا ہے تو پانی تو نیچے چلا گیا لیکن کان کے قریب دونوں کانوں کے قریب جو رخسار ہے یہاں پر جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وہ بھی گیلا ہاتھ جو ہے اس پہ پھیر لیتے ہیں. تو گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسح ہوتا ہے اور قرآن نے ہمیں چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے. تو اب ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم پانی اس طرح ڈالیں کہ پورے چہرے سے پانی گزر جائے. چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ عام طور پر پیشانی کے بال جہاں سے جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ ہے. اس میں پانی کا گزرنا یہ ضروری ہے. اس میں اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ ہوتی ہے کہ ہماری جیسے بہنیں وہ بسا اوقات میک اپ لگاتی ہیں, تو میک اپ آنکھ پہ لگایا جائے یا پلکوں پہ لگایا جائے یا رخساروں پر ہو یا ہونٹ پر ہو, اگر میک اپ کی کوئی چیز لگی رہ گئی اور نیچے کھال تک پانی نہ پہنچا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا. اب آپ لپسٹک کو لے لیجئے, اس کی بھی تہ جو ہے بسا اوقات ہونٹوں پر بن جاتی ہے, تو اس صورت میں وضو تو ہوگا نہیں. افشا ہے وہ اگر چہرے پر چپکی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں گزرے گا تو وضو نہیں ہوگا. اور بہت ساری جو میک اپ کی چیزیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں. تو اس صورت میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ جب وہ وضو کرنے لگیں تو اپنے چہرے کو چیک کر لیں اچھی طرح, اگر کوئی میک اپ لگایا ہو تو اس کو صاف کر کے پھر وضو کریں ورنہ وضو نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر داڑھی شریف ہے تو کتنا حصہ دھونا ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیں, داڑھی شریف کا وہ حصہ جو چہرے کے دائرے میں ہے. آپ اگر داڑھی شریف کو یوں رکھ کر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دبائیں گے تو جو چہرے کے دائرے میں ہے, تو چہرے کے دائرے میں جو داڑھی شریف کے بال آ رہے ہیں اس کا دھونا تو ضروری ہے. دیکھیں یہاں تک, اور اس کے نیچے جو بال ہیں اس کا دھونا کوئی ضروری نہیں. تو کن باتوں کا دھونا ضروری ہے؟ جو چہرے کے سرکل میں آ رہے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے. نیچے والے بالوں کا دھونا مستحب ہے اور خلال کرنا سنت ہے. تو اصل تو یہ بال ہیں. اب یہ جو بال ہیں اس میں کسی جگہ آپ کو کھال نظر آئے گی اور کسی جگہ صرف بال نظر آئیں گے. تو جہاں کھال نظر آئے وہاں کھال کا دھونا بھی ضروری ہے اور بال کا دھونا بھی ضروری ہے, اور جہاں صرف بال نظر آئے تو وہاں صرف بالوں کا دھونا یعنی بالوں کے اوپر سے دھو لینا کافی ہے. جب وضو کریں تو آنکھوں کو زور سے بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ زور سے بند کرتے ہیں تو آنکھوں کے قریب جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے اور وہاں سے پانی جو ہے گزرتا نہیں ہے. اسی طرح ہونٹوں کا مسئلہ ہے کہ وضو کرنے میں آپ دیکھ لیں چہرے کے اندر ہونٹ کے دو حصے ہیں, ایک ہونٹ کا گیلا حصہ ہے وہ تو منہ کے اندر ہے اور ایک ہونٹ کا خشک حصہ ہے وہ منہ کے اوپر کا حصہ ہے. تو ہونٹوں کے خشک حصے کو دھونا ضروری ہے. تو اگر کسی نے کلی نہ کی, جلدی میں ہے اور صرف وضو کے چار فرائض ادا کیے اور ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا اور ہونٹوں کے اس حصے میں پانی گزرا ہی نہیں, تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا. ایک دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے اور تین دفعہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے. اسی طرح عورت اگر ناک میں زیور پہنی ہوئی ہو تو وضو کے اندر یہ ضروری ہے کہ زیور کو ہلا کر ناک کے سوراخ کے اندر پانی پہنچایا جائے, اور اگر زیور نہ بھی ہو لیکن سوراخ اگر کھلا ہے تو اس کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. دوسرا جو فرض ہے وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. اس میں ہمارے بھائی بہنوں سے جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چلو میں پانی لے کر پانی کو وہ گرا دیتے ہیں. اب وہ پانی گرتا ہے اور گر کر گزر جاتا ہے, کہ کوہنیاں خشک رہتی ہیں، جو کوہنیوں کے پیچھے جگہ ہے وہاں پانی نہیں گزرتا، اسی طرح کلائی پر پانی بس اوقات نہیں گزرتا، تو وہ کیا کرتے ہیں گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ گیلا ہاتھ پھیرنا یہ مسا ہے، ہاتھ کا مسا کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دھونے کا حکم ہے۔ تو انگلیوں کے ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت یہ ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نلکا کھولنے کے بعد ہاتھ کو آپ انگلیوں سے داخل کریں، یعنی پانی کی جو دھار ہے اس کے نیچے پورے ہاتھ کو گزار لیں، اور دوسرے ہاتھ کو آپ اس کے اوپر پھیریں تاکہ پوری طرح پانی گزر جائے۔ تو ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور تین دفعہ دھونا سنت مبارکہ ہے۔ کسی بھائی نے یا بہن نے انگوٹھی پہنی ہے یا گھڑی پہنی ہے، یا کسی بہن نے چوڑیاں پہنی ہیں، یا کوئی اور زیور پہنا ہے، یا کسی نے دھاگا باندھا ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ہلا کر یا اتار کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں، تو وہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، نیل پالش لگی ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیل پالش کو ختم کیا جائے اور پھر وضو ہو۔ تو جس بہن کی نیل پالش لگی اور اس نے وضو کر لیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کر لے تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ نیل پالش اتار کر یہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم نے نشست کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ فقہی مسائل سارے نہیں بیان کیے جا سکتے، چند مسائل بیان کر کے ہمیں بیدار کرنا مقصود ہے، کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمیں وضو کے مسائل سیکھنے چاہیے، نماز اور غسل کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ یہ احساس بیدار ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم ایسی محفلوں میں آئیں گے۔ بہار شریعت ایک کتاب کا نام ہے، تو بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وضو، غسل اور طہارت کے مسائل پر ہے، اور تیسرا اور چوتھا حصہ نماز کے مسائل پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح نمازیں اور دیگر عبادتیں صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، تین دفعہ سورہ اخلاص اس سال ثواب کے لیے پڑھ لیجئے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، آج تک جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اور جو اس وقت قرآن خوانی کی گئی اور درود و سلام پڑھے گئے اور جو درس دیا گیا، سب کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے فضل سے قبول و منظور فرما، اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مرحوم ہارون اسماعیل اگاڑی کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مرحومہ طاہرہ بانو کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جتنے مرحومین ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جن کی والدہ کے لیے کہا گیا ان کی مرحومہ والدہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان مرحومین کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما، قبر میں جنتی لباس اور جنتی بچھونا عطا فرما، قبر کو تیرے محبوب کے نور سے اور جلووں سے روشن و منور فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت کی کھڑکی عطا فرما۔ اے اللہ قبر و آخرت کی تمام منازل آسان فرما، کل بروز قیامت تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنا دیدار اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے حبیب کے دست مبارک سے جامع کوثر انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جنت الفردوس میں عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہم تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں پر شرمندہ ہیں، سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما۔ نفس و شیطان کے وار سے بچا، گمراہی سے بچا، برے اعمال سے بچا۔ اے اللہ جو بھائی جو بہنیں اس مبارک نشست میں حاضر ہوئے، جنہوں نے اس کی دعوت دی، دوسروں کو لے کر آئے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور جو مزید 6 نشستیں باقی ہیں، ہمیں خود بھی آنے اور اس کی دعوت دوسروں کو دے کر اپنے ساتھ لے کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خدمت قرآن پاک میں قبول فرما، ہمیں خادم قرآن پاک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے مالک سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، حرام کمائی سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، در بدر کی ٹھوکروں سے، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، انہیں ہر برائی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ انہیں عبادت کا شوق عطا فرما، انہیں حافظ باعمل عالم باعمل بنا، ولی کامل بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا۔ اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں، نور حمزہ کے تمام طلبہ کے حق میں، نور فاطمہ کی تمام طالبات کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو آنے والی ہیں، ساری بیماریوں کو دور فرما، صحت تندرستی عافیت عطا فرما، اے اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں ساری گناہوں کی عادتیں دور فرما، اپنا اور اپنے حبیب کا قرب خاص نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بغداد معلی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما، اے اللہ غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری اور ایسے جتنے عشاق قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما، استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی اور تمام علماء و مشائخ کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ اور درازی عمر بالخیر نصیب فرما، کراچی میں امن عطا فرما، اس ملک میں سکون عطا فرما، عالم اسلام میں اسلامی نظام نظام مصطفیٰ عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما، جو تیرے پیاروں نے مانگا وہ ہمیں عطا فرما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ جس بھائی نے پرچی دی ہے اے اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين. العاقب رسالہ اس مہینے کا آ چکا ہے، اسے آپ حاصل کیجیے انشاءاللہ. آج عصر کے بعد اسی مسجد میں ختم قادری شریف ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیدا سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کے رحمت پیدا کو سلام، غوث اعظم امام تو کافنوں کا جلوائے شان قدرت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین. درود و سلام والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعتوں بلندیوں عظمتوں رحمتوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما اور مقدس مقامات کی زیارتیں کرنا نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے جان مال عزت آبرو اولاد ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے فضل اور اپنے احسان سے ہر قسم کی مصیبت اور بلا اور پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جب دمے واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ. ابھی تک کوئی بھائی ہمارے میسج سسٹم میں داخل نہیں ہوئے تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے میسیجز آپ کو مل جایا کریں گے اس نشست